dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 3 miliony 650 tysięcy osób zostało do tej pory zaszczepionych w pełni na COVID-19 w Polsce. Specjalnie zaprojektowany na rajd motocyklowy kask weterana zostanie zlicytowany na rzecz poszkodowanych żołnierzy. Kończy się drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz apeluje o to, by zachować ostrożność mimo spadającej liczby przypadków koronawirusa. Minionej doby potwierdzono 3852 zakażenia. Marek Posobkiewicz uważa, że kluczowe dla rozwoju epidemii jesienią będzie tempo szczepień w najbliższym czasie. Te osoby, które świadomie się nie zaszczepią, które namawiają jeszcze innych do... Czasami tak bywa, że trafia senior do szpitala na pytanie, no dlaczego się nie zaszczepił? Bo córka mi tam zabroniła, czy powiedziała mi, żebym się nie szczepiła. I to jest narażanie rodzica. Jeżeli te osoby, które się nie będą świadomie szczepić przez ten okres najbliższych miesięcy i pod ich wpływem inne osoby się nie zaszczepią, to musimy nazwać po imieniu, czyli kreatorami jesiennej fali zachorowań i zgonów. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 3 miliony 650 tysięcy osób. Specjalnie zaprojektowany na rajd motocyklowy kask weterana zostanie zlicytowany na rzecz poszkodowanych żołnierzy. Rajd to część obchodów przypadającego na 29 maja Dnia Weterana. Ponad 1300 motocyklistów w mundurach jeździ po całym kraju i odwiedza groby poległych na misjach żołnierzy. Kask weterana to projekt artysty grafika z Sanoka Marka Szatkowskiego. Dyrektor Centrum Weterana, pułkownik Szczepan Głuszczak, mówi, że artysta nie miał specjalnych wytycznych co do projektu, ale powstał kask spełniający wszystkie oczekiwania. Bardzo dobrze chyba zrozumiał ten klimat, bardzo dobrze go czuję. Stąd też pojawił się ten kask z motywami, z sylwetkami sprzętu i żołnierzy, który bardzo dobrze oddaje charakter misji chociażby w Iraku, w Afganistanie. Pieniądze z licytacji kasku zostaną przeznaczone na rehabilitację weteranów. 30 dzieci z ubogich rodzin oraz domów dziecka, w tym także z Warmii i Mazur, z początkiem wakacji wyruszy wyjątkowy rejs. Kilkudniowy pobyt na Łodzi ma być dla nich nie tylko letnią przygodą, ale także terapią. Jak podkreśla organizator wyprawy Grzegorz Piątkowski z Fundacji Bakstak, na pokładzie będą m.in. psychologowie i socjoterapeuci. Zabieramy na ten rejs m.in. dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Giżycku, z gminy Miłki. Są to rodziny pod opieką tamtejszego GOPS-u. Te dzieci mają bardzo duże problemy takie psychiczne. Nie wiedzą, do kogo z tymi problemami się zgłosić. No trochę zostały skrzywdzone przez dorosłych, przez rodziców. Jeżeli ten psycholog widzi, że jest taka potrzeba, to po prostu bierze tego Adama gdzieś na bok w porcie, siada z nim, rozmawia tak jak dorosły z dzieckiem, a tak naprawdę prowadzi terapię. W czasie rejsu dzieci spotkają się także z osobami znanymi i lubianymi, które opowiedzą im, jak w życiu osiągnąć sukces i mierzyć się z trudnościami. Dobiega końca drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Za chwilę rozpocznie się ostatni punkt tego wydarzenia, pokaz naukowy o zmianach klimatu. W tym roku ze względu na pandemię piknik odbywa się online, a obserwuje go Agnieszka Jasik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, jakie punkty znalazły się w programie, z jakich atrakcji można było skorzystać? Były eksperymenty, warsztaty, zabawy, pokazy filmowe, a także spotkania z naukowcami. Rzecznik Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka podkreśla, że tegoroczny piknik był przyrodniczy. Skupialiśmy się tutaj na tym, co nas otacza. Pokazywaliśmy wszystkie organizmy, z którymi dzielimy ziemię, również te malutkie, z których nie zdajemy sobie sprawy, na przykład mchy czy też wątrobowce, które rosną między płytami chodnikowymi. No i również nie zabrakło tematów związanych z poważnymi działaniami, które możemy prowadzić po to, żeby sytuację naszą klimatyczną utrzymać w takim stanie, jakim jest teraz. Warto zaznaczyć, że to jeszcze nie koniec pikniku. Od jutra będą dostępne wirtualne namioty przygotowane przez 110 instytucji, mówi prowadzący Jakub Marcinowicz. Piknik będzie trwał zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj, bo zawsze trwa 2 dni, a dzisiaj na eksplorowanie tej nauki mamy więcej czasu. Czyli spacerując wirtualnie będziemy mogli zajrzeć do każdego namiotu, w tym oczywiście także do namiotów Polskiego Radia. No i oczywiście czerpać i oglądać wszystkie eksperymenty, doświadczać. Wydarzenie potrwa do piątku. Namioty dostępne są na stronie piknik naukowy.pl. O czym mówiła Agnieszka Jasik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak piękna jest. Czuję oddech, czuję jak budzi mnie. Noc tak piękna jest. W jej oczach diabeł tak szczerzy się. Próbuję, lecz wiem, że nie mam szans. Ona tańczy nocą, tańczy wśród gwiazd. Z łatwością opętała mnie. W jej oczach diabeł tak szczerzy się. jest tabloidu. Ten medial szał. Piękna kobieta, to z nią dryfuję ja. Amerykański bluesman Willie Dixon powiedział, że blues to korzenie, a wszystko inne to owoce. My te owoce zbieramy, wyciskamy z nich sok i dorzucamy do tego korzenie bluesa, przyprawę z korzeni bluesa. A jak nam to wychodzi, ocenicie Państwo sami. Ponieważ kolega zmienia gitarę, a radio podobno bardzo nie lubi ciszy, więc postanowiłem, że się chociaż przedstawię. Ci, którzy oglądają, to widzą, że jestem basistą, ale na wszelki wypadek ci, co nie widzą, to powiem, jestem basistą, mam na imię Jacek. Nie wiem, jak długo koledzy jeszcze zacznie, ten zajmie tutaj strojenie. Ja się trochę nie przygotowałem, bo na co dzień nie robię za konferansjera. Dobrze ci idzie. No dziękuję bardzo. Ale gdyby kolega uprzejmie mógł się pośpieszyć, nie to, żebym presję czasową robił, nie? Już? Jacek, czekaj na basie, Borys Ławenta na perkusji. Ja nazywam się Łukasz Skiła. Nie będzie ciszy? Dziękujemy Państwu. Zapomniałem powiedzieć, że ten utwór dedykuję mojemu tacie. smutek i ból. Nie pozwól nigdy, bo słabość to twój największy gruch. Teraz utwór pod tytułem Upadam. Jak mnie oślepia, uderzam głową w mur, krew płynie jak na rzece. Skorzystając z okazji, że mam głos, to chciałem pogratulować Pucharu Polski zespołowi z Częstochowy, Rakowi Częstochowa. Teraz zagramy dla Państwa utwór Węże. Jak diabeł podstępny. jak dzikim wężem. Tanecznym ruchem wywołasz dreszcze. Zatraci Teraz utwór pod tytułem Rzeka.